yılı gülmedi yüzüm. Buralara doğmadı güneş, ben hep güzüm. Aşk edemedim, ben aşksız edemedim. Medet umdum hep fani para pulda. Anladım yalan dünya, aman yalnız edemedim. Ben aşksız edemedim. Hey, ama seni gördüm göreli, ateşine düştüm düşeli. Doğdu sabahlarıma, hey, seni gördüm göreli gözlerimiz sevişeli. Gün doğdu rüyalarıma, medet umdum fani para puldan. Anladım yalan dünya, yalnız edemedim, ben aşksız edemedim. Hey, hey, ama seni gördüm. Yine düştüm düşeli, gün doğdu sabahlarıma. Hey, seni gördüm göreli gözlerimiz sevişeli. Ateşine düştüm.